صد غم ڈک صحنہ دا صد غم ڈک صحنہ دا آسمان نہ پجڑا دی در پسی ملا عمرا غم جن جڑ نہ پجڑا دی صد غم ڈک صحنہ دا آسمان نہ پجڑا دی در پسی ملا عمرا غم جن جڑ نہ پجڑا دی تو پتن کی مزڑ گئی وی تو زمن د سر سڑے وی تو پتن کی مزڑ گئی وی تو زمن د سر سڑے وی تو مرگی پہ آواز دی محفل نہ پجڑا دی تو پتن کی مزڑ گئی وی تو زمن د سر سڑے وی تو مرگی پہ آواز دی محفل نہ پجڑا دی اے زمن د کاروان مشرا اے اتل مجاہدہ اے زمن د کاروان مشرا اے اتل مجاہدہ ٹول غازیان در پسی ورکڑی سنگر نہ پجڑا دی بلبلان پ چمن کے سپویر نغمے شوروکڑی بلبلان پ چمن کے سپویر نغمے شوروکڑی ٹول چمن سلگونی والے سر گلن پجڑا دی بلبلان پ چمن کے سپویر نغمے شوروکڑی ٹول چمن سلگونی والے سر گلن پجڑا دی سوم رزر ران جدا شوی منگ پاتی یتیمان شو سوم رزران جدا شوی منگ پاتی یتیمان شو یو زنیم چی جڑے گم ولسن پجڑا دی یو زنیم چی جڑے گم ولسن پجڑا دی تزما د زڑگی سروی تد وخ سالی سمروی تزما د زڑگی سروی تد وخ سالی سمروی غم دی درون دے دز غم نتے دخت غرون پجڑا دی تپ دینی کڑے دلے سوم رڈیر در دے دلے تپ دینی کڑے دلے سوم رڈیر در دے دلے ستا د جون ستڑو کے سوتا تاریخ نہ پجڑا دی تپ دینی کڑے دلے سوم رڈیر در دے دلے ستا د جون ستڑو کے سوتا تاریخ نہ پجڑا دی پا فراق تی ٹول غم جنیو در پسی خوگمن خوگمنیو پا فراق تی ٹول غم جنیو در پسی خوگمن خوگمنیو در پسی مو پسینو کی پر ہر نہ پجڑا دی در پسی مو پسینو کی پر ہر نہ پجڑا دی زہا شم پا جدائے ستانن دا غم شیر نہ لکھم زہا شم پا جدائے ستانن دا غم شیر نہ لکھم پا قلم کی مسا نشتا ٹول رفزو نہ پجڑا دی پا قلم کی مسا نشتا ٹول رفزو نہ پجڑا دی در پسی ملا عمرا غم جن درو نہ پجڑا دی در پسی زمون قائدہ غم جن زڑنا پجڑا دی غم جن زڑنا پجڑا دی